na pacitan na stadio pikachu kial kachu pikachu tan dikanta kitan di panja pitan na meyo kila kikale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Baby, are we losing touch? If you człowiek z Księżyca i przy okazji też pełnia dzisiaj. R.E.M. 5 minut po godzinie 4 przydałaby się być może jeszcze piosenka księżycowa do kompletu. Radek Nałęcz z tej strony, Irena Dan za szybą. No i zaczynamy. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem w ramach środowego wydania programu Coś mi świta i zaczynamy od piosenki dnia Brogeal Vicar Street Days na dobry początek. The Vecchio Street Days. Świat nikomu nic winien, to tylko ja żdom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. I odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. Wykochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. Bye.

cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the bomb.